Și fiecare are ceva de zis în familia lui sau unui prieten sau cuiva. Dar cinstit și demn și înțelept este să o păzești. Și atunci când tu păzești legea, cuvântul tău să fie cât de scurt, chiar și cu gura închisă, el vorbește care viața lui. Iar dacă nu vei avea viață în tine, viață curată, nu vei avea fapte, oricât ai grăit de sofistic, de retoric, cuvântul tău este scurt. Trecând iarăși de la această Evanghelie, ne întrebăm ce-o fi vorbit Mântuitorul atât de mult încât că era spre seară. Să fi dat într-o logoreie vadinistă? Nici cum. Să trăiești și să strecori cuvintele aiurea, să împuiezi mințele oamenilor? Nici cum. Găsim că niciun copil nu plângea de foame, fără numai că și pe copii i-a prins ca într-un magnet Mântuitorul, că era Zitorul lor, le grăia pe craniul lor. Cuvântul Domnului atât de prețios era, încât că i-a cooptat, i-a prins ca într-un magnet pe toți și le-a aruncat neputința. Numai 5.000 de bărbați numărați care erau acolo și cu atâta patos absorbeau cuvintele Domnului, încât erau un conglomerat, era o adunare de jur împrejur Mântuitorului și au uitat de foame și de alte necuvinte. N-au stat la vârfă cum stăm noi de obicei cu pocale înainte și ne despărțim pe sub mese dormind, și alte lucruri necuvincioase păcând. Noi trecem pe limbă pe fiecare, ca acela a făcut așa și celălalt altfel a făcut, fără numai că i-a prins pe toți oamenii, ca un Dumnezeu în sorcința lor, le-a vorbit duhovnicește, ceea ce aveau lipsă acei copii, acele femei și acei bărbați. Atât de numeroși și impustivi. Și atâta minune făcând Mântuitorul, iubiți credincioși, în fața lor. Iată că totuși s-au găsit oameni care se plătească, spunând cu Domnul dragilor face aceasta. A mulțit Mântuitorul 5 pâini și 2 pești, nu alte alimente, ca să arate în câtă ignoranță se face pâine. Niciodată nu să mai faci răpânte. Și am vrea tot timpul să faci în el tot ce este bun, dacă se poate. Iată din coace o părâmă de mâncare de sapă. Ați observat în viața dumneavoastră când se prinde. Carte scripturistică și n-au vrut să-L recunoască pe Dumnezeu. Deci în judecata lui Dumnezeu pentru toți care vrea să se eschiveze de la judecata de plin a Dumnezeirii, vor veni printre cei îndrăciți, printre femeia în curgerea sângelui, lângă Hananiancă și acest orb și va spune: tu care ai știut, ai văzut și ai înțeles slova cărții că vine Fiul lui Dumnezeu, spui că nu l-ai cunoscut de îndată, ci eu nici carte nu știam. Și eram marginalizat de tine, la marginea societății, cerșind mila voastră, eu l-am cunoscut. Și tu spui că nu l-ai cunoscut. Deci, dragi credincioși, iată pedeapsa lui Dumnezeu când va veni peste oameni, cât de caustică va fi, cât de puternică, cât de arzătoare, și pentru aceasta va veni cu foc. Că una este să nu știi și să nu faci lucru bun din cauza că nu știi, și alta este ca să știi și să nu vrei ca să faci. În zilele noastre, dragi credincioși, Aceste lucruri se întâmplă ca în zilele cele de atunci, că aceștia care sunt astăzi nu sunt cu mai puțin fiii acelora de atunci care l-au ucis pe Hristos. Din cauza că ați văzut dumneavoastră când un om este murdar în interiorul lui moral, foarte greu se reabilitează să se curățească în viața lui morală și atunci persistă în această prăpastie, în această prăvălire, în această decădere. Și din aproape în aproape, din păcat în păcat, se murdărește până ajunge, cum spune și Scriptura, ca un dobitoc în mocir la păcatul. Deci dacă l-a ucis pe Dumnezeu atunci, evident că, nemai ajungându-L pe Dumnezeu, după înălțarea la ceruri, avea să se răsfrângă răutatea asupra celor care îl declarau Mesia și Dumnezeu pe cel care a venit pe muntele Golgota răstignindu-se. Deci, dragi credincioși, de atunci și până în zilele noastre, lumea este într-o țesătură de păianjen, de intrigi, de dezbinări, de niște lucruri atât de urâte și de murdare, și printre toate aceste curse călătoresc corăbiile sufletelor noastre. Biserica lui Dumnezeu pentru aceasta a fost numită întotdeauna un turn de pază. Așa cum un om gospodar în vie își face un turn ca să vadă de acolo toată via, ca nu cumva venind hoțul să-i fure via, așa Biserica lui Dumnezeu se înalță cea mai zveltă printre toate clădirile ridicate de oameni și deasupra are semnul Sfintei Cruci, ca toată lumea să vadă slava și cinsta acestui turn de pază, în care se lășnește paznicul, paznicul fiind omul împodobit cu darul lui Dumnezeu, al diaconiei, al preoției și al arhieriei. Că degeaba este ridicat turn de pază în vie dacă paznicul este adormit, piat sau mort. Este logic că hoțul când vine se sperie de cel viu din turn, nu de turn. Deci, dragi credincioși, pentru aceasta Mântuitorul a lăsat oamenii să fie vii, nu cu trupul, că aceasta este și a dobitoacelor de a fi viu, să fie viu sufletește și în misiunea care o are, în misiunea lui care o are de a păzi sufletele oamenilor să fie cât mai treaz posibil, nedormind, că dormind va veni hoțul și va fura din turmă. Că lupul când vine în turmă fură numai când cel care păstorește turma ori doarme, ori nu este lângă turmă. Gândiți-vă dacă aceasta este la animale necuvântătoare, ce să zicem de hoțul care vine și este cuvântător și are o înțelepciune foarte înaltă, având deja un concept destul de bogat de o istorie întreagă, cum se poate fura un suflet? Pentru aceea atât de mult că sfârșitul veacurilor la noi a ajuns. A ajuns nu ca ani, ca o curgere de ani, că se apropie anul 2000. E o prostie să considerăm acest lucru. Așa cum pomul se vede din roade și vremea o cunoști după mersul aștrilor și a cerului, a norilor, cum va fi mâine, așa se vede Biserica lui Dumnezeu și creștinătatea cum merge spre apunere datorită roadelor. Vedem că roadele sunt din ce în ce mai putregăioase și mai acre, mai neprimite în jitnița lui Dumnezeu. De ce? Creștinii sunt doar căldicei, aproape deloc, doar de suprafață, miezul fiind putred sau, cum a spus Hristos, morminte văruite, pe din afară frumoase, iar înăuntru pline de putoare și de hoi. Un evreu contemporan nouă din America, ca să jicnească creștinismul și toată lumea, foarte subtil lovește prin cuvânt în felul acesta. Nu uitați, și aceste lucruri nu sunt spuse de la mine, sunt date de ei în filial. Și nu vreau ca să fiu înțeles că dau o tentă greșită sau extremiste acestui popor, ci faptelor care se întâmplă. Nu uitați că noi suntem intriganții tuturor popoarelor. Nu uitați că cu 2000 de ani un evreu rebel v-a pus bazele a ceea ce credeți voi. Romanii l-au răstignit. Un alt evreu a venit după cel care a fost răstignit și prin cuvântul lui, timp de 400 de ani, a făcut lumea numai dărâmături. Acest evreu era apostolul Pavel. Că mergând în toată lumea și cuvântul lui care tuna în urechile păgânătății, împodobit de darul Duhului Sfânt prin facerea de minuni, se dărâmau capiștele idolești și păgânii se încreștinau. De ce menționează acest lucru și spune un evreu și unul și altul? Arătând ca aceia din timpul Mântuitorului că au pe părintele său pe Avram și că prorocii sunt ai lor. Dar iată, vor ca să arate slava poporului mesianic, ca acela și rebel fiind, adică un gând. Înțelepciunea noastră ce putem face. Vedeți câtă subtilitate și cum s-a strecurat această otravă în creștinism? Vai și amar de cei care sunt din popoare străine acestui popor mesianic și sunt cooptați, momiți prin pântece și prin celelalte patimi, înjugându-se la a distruge tot ce este sfânt. Iubiților credincioși, această etapă atât de puturoasă, atât de urât mirositoare, cum nu a mai trăit-o niciodată omenirea în istoria ei, o parcurgem noi astăzi. Nu sunt cuvinte împodobite, nu sunt cuvinte umflate, ci sunt cuvinte trăite, palpabile, cu experiența noastră trăite. Dacă otrava lumii s-a întins în toată lumea și în toate sferele de conviețuire socială, să nu uitați niciodată că ținta este Biserica lui Dumnezeu. Iar Biserica lui Dumnezeu nu este aceasta care o vedem noi doar din ziduri, mai frumoasă, mai urâtă, mai mare, mai înaltă, mai bogată sau mai slabă. Biserica lui Dumnezeu este sufletul omului, cum spune și Apostolul Pavel. Voi sunteți Biserica lui Dumnezeu și de va strica cineva casa lui Dumnezeu, stricați-vă Dumnezeu și pe el, căci casa lui Dumnezeu sfântă este. Deci Dumnezeirea vine și își face locaș în inima noastră, că vedeți că în inima noastră găsim o ușă trecută prin rațiune, ori îl primești pe Dumnezeu, ori închizi ușa lui Dumnezeu. Deci este în libertatea noastră de a-L primi sau a-L refuza pe Dumnezeu. Este groaznic de greu când îl vinzi pe Dumnezeu pentru cele carnale. Știm cele carnale cât de efemere sunt. Stau câteva ore în tine și apoi pleacă în necinstă și neființă. Toate pleacă și îți rănesc conștiința poate pentru toată viața, după cât de caustice sunt, de otrăvitoare. Deci să avem mare grijă, dragi credincioși, nu cumva la judecata lui Dumnezeu să ne lăudăm și noi că doar suntem fiii apostolilor, suntem fiii darului Duhului Sfânt, suntem fiii credinței cele adevărate. Te vei citi ca un pom sau ca o vie din roadă, omule, nu din frunză sau din natura ceea ce ai. Deci să fim foarte atenți că Sfântul Proroc și Botezătorul Ioan spune evreilor timpul aceluia că nu voi sunteți fiii lui Avram, ci dacă vrea Dumnezeu și din pietrele acestea vor striga Iisuse, miluiește-mă, sau Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Pietrele cine erau? Erau oamenii care erau împietriți ca niște pietre nuli în cele ale Dumnezeirii. De ce Mântuitorul îi mustră și îi spune tatăl vostru este diavolul și nu Avram și din început este ucigător de oameni? Iarăși un cuvânt foarte adânc. Spune Mântuitorul acest lucru, că tatăl lor este diavolul, din cauza că diavolul în început l-a văzut pe Hristos în chip de prunc în cerul. Și aceasta a fost piatra lui de poticnire. Când Dumnezeu i-a spus să mergem să facem om după chipul și asemănarea noastră și îngerul va sluji lui, diavolul a văzut chip de om în cerul. Și atunci așa schimba mintea, cum eu în atâta cinste să slujesc acestuia și a urmărit să-l omoare. Dar acel era Fiul lui Dumnezeu de mai târziu care avea să se întrupeze din Fecioară Maria. Deci iată că cele ale răutății sunt curse de la diavolul și diavolul este tatăl acestora. Iar ei fiindcă atunci nășteau această otravă, născându-se în chip de năpârcă, iată că s-au împărtășit de cea mai groaznică crimă, cea mai oribilă care a făcut omul pe pământ, ucigând pe Dumnezeu. Iar ea a fost pe urmă perpetuată de-a lungul sutelor sau miilor de ani și va fi foarte aspre la sfârșitul veacurilor, de către cei care au fost criminalii lui Dumnezeu timpul acelui an. Dragi credincioși, îmi este indiferent cum voi fi judecat de mulți, când aud comentarii că sunt prea dure aceste cuvinte. Îmi este frică ca nu cumva nevorbind adevărul care este de la Dumnezeu să vorbească pietrele. Și atunci